La Nacional 2 ha estat un despropòsit sempre, des de fa molts anys, i ja per no remuntar-nos gairebé a la prehistòria, deixeu-me fer referència als últims 5 anys. Els pressupostos generals de l'Estat han estat un despropòsit i una vergonya absoluta en temes d'infraestructures, i no parlem de qualsevol infraestructura, parlem d'una infraestructura, evidentment, econòmicament productiva, importantíssima, com són aquests 160 quilòmetres de la Nacional 2, una carretera estatal, però que en tot cas a pas per comarca gironina són aquests 160 quilòmetres dels quals portem molts anys reivindicant el desdoblament, la gratuïtat de l'autopista, i en qualsevol cas doncs, això és un brindis al sol o una bacanada al sol, dit d'alguna manera. No? L'any 2013, un pressupost general de l'Estat amb un 60% menys del 12, el 14 amb un 62% menys de l'anterior, el del 2015 amb un 23% més però respecte al 62% menys de l'any anterior, i ens trobem amb un pressupost l'any 2016 amb poques garanties que s'acabi executant, amb un 21% més, però amb un 22% menys, en definitiva, d'aquesta infraestructura de la Nacional 2. No? Per tant, aquesta és la història de sempre, un joc de despropòsits, només una tercera part dels quilòmetres, ni tan sols una tercera part desdoblats, i per tant ja no l'afectació del que representa per l'economia de les nostres comarques, que és importantíssim, sinó ja pel dia a dia, no? Pel dia a dia doncs, dels ciutadans i ciutadanes d'aquesta comarca, avui en particular, però també de la gent que la visita i, com bé deia l'alcaldessa, aquests dies doncs, de Setmana Santa. Per tant, una vegada més posar de manifest aquesta deixadesa, demanar al Ministeri de Foment, en aquest cas, que ens ajudi amb la gratuïtat d'aquest tram de l'AP7. Nosaltres demà a Madrid, dimecres, perdó, a Madrid tenim una mesa de portaveus de la Comissió de Foment. Segurament no servirà massa per res, perquè sabeu perfectament com està en aquests moments el govern central, el govern de Madrid, però en qualsevol cas també posarem de manifest aquesta problemàtica, perquè és obvi que no podem perdre més hores, i per tant avui senzillament donar suport i seguir reivindicant aquesta vergonya.